Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής σε μια αθλητική εκπομπή. Για όλους εσάς, ακροατές, ακροάτριες του The Press Project και της φάρμας των ζώων. Ξεκίνησε, έχουμε κάμερα, μπορεί να φαίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω σου η κάμερα, Θάνο. Φαίνεται αυτό που κοιτάω, αυτό ναι, που Θάνο. Έχω δείξει. Ναι, ναι. Ωραία. Μπορείτε να δείτε μια προσθήκη που έχει γίνει στο στούντιο. Είναι για πολύ παρατηρητικούς και παρατηρητικές. Υπάρχει μια εικόνα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ο Θανάσης Βέγκος. Στο ρόλο του πράκτορα Θουβού. Είστε πολύ γελία άτομα, θέλω να σου πω. Έχοντας την εικόνα. Α, πάμε να το δείξουμε στην κάμερα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, φαίνεται. Εδώ, να το δείξουμε καλά. Λοιπόν, είναι από τον φίλο μας το Δαμιανό, ο οποίος άκουσε τη χθεσινή εκπομπή όπου σχολιάζαμε την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Πουλή, την επικείμενη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Πουλή, για να κάνει αϊκίντο μαζί με την κόρη του, και ήρθε σήμερα από το γραφείο για να ικανοποιήσει το αίτημά μου να το έχω κάπου ως τα πετσαρία, και μου άφησε μια τέτοια εικόνα, την οποία δεν μπορούσαμε να μην τη χρησιμοποιήσουμε στη σημερινή εκπόμπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δαμιανέ. Ακροατής είναι αυτός που λέμε τώρα, ο οποίος έκανε τον κόπο να κουβαληθεί μέχρι το μεταξουργείο για να φέρει τη φωτογραφία του Βέγκου. Ναι. Για να καταλάβετε τώρα με τι ανθρώπους έχουμε μπλέξει. Αυτή ποιοι είστε. Είναι το κοινό μας. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είναι από το κανάλι του, το ραδιόφωνο του Press, το site του The Press Project, είτε από το YouTube, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά εχθές. Ήταν, πιστεύω, εντυπωσιακή η παρουσία μου. Ξεκίνησε πολύ δυνατά όταν μας ζήτησε να καθίσουμε στα γόνατά μας, που εγώ δεν μπορώ να το κάνω, για το αριστερό μου γόνατο δεν λυγίζει πέρα από τις 90 μοίρες. Οπότε ήδη από το ξεκίνημα ήταν δύσκολα τα πράγματα, και μετά χειροτέρεψε. Δηλαδή, πίστευα ότι τα πήγαινα πολύ καλά. Δηλαδή, αν με ρωτούσε κανείς, θα έλεγα ότι είμαι πλασμένος για να κάνω αϊκίντο, μέχρι τη στιγμή που κάνουμε μια διαδρομή όπου πρέπει να πρώτα περπατάμε σαν κάποιο ζώο, μπορούσαμε να διαλέξουμε. Δεν θα πω τώρα ποιο ζώο διάλεξα, δεν έχει σημασία, πιστεύω, για τους ακροατές μας. Όλα έχουν σημασία και το ξέρεις. Λοιπόν, κάνω αυτό, μετά μια τούμπα με την μπάλα του πιλάτες, μετά περνάω πάνω από το ξύλο το οποίο παρίστανε το σπαθί που κρατούσε η δασκάλα, και εκεί που ήμουν πολύ υπερήφανος που είχα καταφέρει όλα αυτά, σαν να είχα τελειώσει, πώς λέτε, το πενταθλόν, αυτό που κάνουν, που έχουν διάφορες διαδοχικές ασκήσεις αθλητικές, εκεί που νιώθω κάπως έτσι, βλέπω όλα τα μικρά να ουρλιάζουν κάτι εναντίον μου. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Τι έγινε, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπεράσω πάνω από το σπαθί ξύλο. Ουρλιάζουν όλα μαζί και με τραβολογάνε, η κόρη μου μαζί με όλη την τάξη, και συνειδητοποιώ ότι είχα μετά προχωρήσει και είχα φάει τη σειρά από μερικά παιδάκια. Και είχα προχωρήσει πιο μπροστά από εκεί που έπρεπε, γιατί νόμιζα ότι δεν θα κάνουμε άλλη φορά την ίδια διαδρομή. Τέλος πάντων, με βάλανε στη θέση μου σχεδόν βία. Κάνω και αϊκίντο αυτά τώρα, δεν είναι επεξεγέλαση, δεν είναι να μπλέξει μαζί τους. Τέλος πάντων, εκεί που νόμιζα ότι είμαι κάπως προστατευμένος μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον, εκεί που μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό, να μην μπορείς να καθίσεις τα γόνατά σου και μετά να φας τη σειρά των μικρών και να ουρλιάζουν όλα μαζί, με ρωτάει και ένας συμπαθέστατος κύριος, έχει σχέση με το Press Project? Αυτό δεν ήθελα να ακούσω τώρα. Ήταν ανάγκη σε μια τόσο ευάλωτη στιγμή μου. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι πήγε αρκετά καλά συνολικά, αν εξαιρέσουμε δηλαδή αυτές τις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι είμαι πλασμένος για το αϊκίντο, και ότι η ελληνική κοινότητα του αϊκίντο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα υπάρχει. Λογικά θα υπάρχει. Θα είχε να ωφεληθεί αν δεχόταν πανηγυρικά στους κόλπους της ένα μέλος σαν και εμένα. Παρά τις μικρές αυτές ατυχίες που περιέγραψα στην αρχή. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το αθλητικό κομμάτι, ενημέρωση για τα αθλητικά ζητήματα. Κάνουμε κάποιες κινήσεις για να τονώνουμε το αθλητικό αίσθημα των Ελλήνων. Mm-hmm. Μία από αυτές ήταν το να στηρίξουμε την ελληνική κοινότητα Aikido. Οπότε, ό,τι άλλο, αν υπάρχει κάποιο άλλο σπάνιο άθλημα, αιμοσταγές, έτσι που θέλετε να στηρίξετε κι εσείς, μπορείτε να μας το πείτε και κάνουμε. Έχετε στο χώρο σας οποιαδήποτε άλλη πολεμική τέχνη. Υπάρχουν και πάρα πολλές. Πολλές και διαφορετικές σε περίπτωση του χρειαζόμαστε. Η αγαπημένη με εμένα είναι το καποέιρα. Ξέρεις τι είναι το καποέιρα, Κωνσταντίνε? Ναι, ναι, ξέρω. Είχα και ένα φίλο που έκανε. Ναι. Ναι, αυτό κάνεις πολλά ακροβατικά, είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, αν σου πει η κόρη σου, μπαμπά, έλα να κάνουμε καποέιρα, θα πρότεινε να μην το κάνεις. Γιατί? Είναι κάπως επικίνδυνο το σπόρο και κάνεις τούμπες έτσι. Αυτά που είχα δει εγώ ήταν, εντάξει τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, αυτά τα κάνουμε στο Aikido για πλάκα. Δεν... Λοιπόν, με ρωτάει εδώ πέρα... Ποιος είναι, άντρας, γυναίκα? Ρωτάει αν με έδιρε μόνο η κόρη μου ή αν με έδιραν και τα άλλα παιδάκια. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα πολύ ύπουλο μικρό. Ήταν έτσι μικροκαμωμένο και δεν το πιάνει το μάτι σου. Και στο τελευταίο κομμάτι που θα έπρεπε κάπως να... όταν σε χτυπάει κάποιος το χέρι και δεν προφταίνεις να τραβήξεις το χέρι σου, βγαίνεις από το παιχνίδι. Εκεί που φαινόταν αυτό αγαθούλη, τάκ, μου ρίχνει μία και με βγάζει έξω. Αλλά δεν μπορούσα να αφαιρθώ αυθόρμητα. Έπρεπε πρώτον να πειθαρχήσω στους κανόνες του παιχνιδιού και δεύτερον να σεβαστώ ότι ήταν μάλλον τριών αυτή που το έκανε. Οπότε το αντιμετώπισα με φιλαθλό πνεύμα, ρε παιδί μου. Στοϊκά. Κρατάμε το ότι αποκλείστηκες από ένα παιχνίδι από ένα τρίχρονο. Προχωράμε. Ο λαός ζητάει εκπροσώπηση και σε τίποτα Ολυμπιακούς αγώνες να φτάσει το φρόνημα στο ταβάνι. Όχι, παιδιά, εγώ το κάνω για την ψυχή μου, για την εσωτερική μου πειθαρχία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να κάνετε πολεμικές τέχνες μια φορά το χρόνο με την κόρη σας. Και παραπάνω, δεν έχω άποψη για τις πολεμικές τέχνες, δεν έχω ιδέα. Αλλά δεν είμαι υπέρ του πρωταθλητισμού, όπως ξέρετε. Δεν συνιστώ καμία συμμετοχή σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Ο Κώστας λέει: ελπίζω όλο αυτό να καταγραφεί στον τίτλο του επεισοδίου. Πρώτα απ' όλα, μ' αρέσει η αναφορά που γίνεται συχνά σε επεισόδια φάρμας. Δηλαδή, πρέπει να έχεις δει το προηγούμενο. Πρέπει να έχεις δει τη χθεσινή κουβέντα για το Aikido για να καταλάβεις σήμερα. Δεν είναι εδώ και λέμε τα νέα της ημέρας. Υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια πλοκή. Καθόταν ο κόσμος και έλεγε: τώρα πρέπει ο Πουλής να κάνει Aikido. Τι θα κάνει, θα εμφανιστεί αύριο, θα είναι σε κατάσταση. Με τη φόρμα. Ναι. Οπότε, εννοείται πως θα καταγραφεί και εννοείται πως είναι η πρώτη είδηση της ημέρας. Γι' αυτό ξεκινάμε από αυτό. Aikido θα μπει στον τίτλο πρώτο-πρώτο. Όταν λες πως θα εμφανιστώ, ξέρω εγώ, ο φόβος ότι μπορεί να έρχομαι με μαυρισμένα μάτια που έχω φάει ξύλο από την κόρη μου. Ναι. Ή το λουμπάγκο που φοβόμασταν χθες. Το λουμπάγκο ήταν ένας, ήταν ένας φόβος, θέλω να σας πω, αλλά δεν πρέπει να ανησυχείτε για μένα. Το κορμί μου, το φιδίσιο, μπόρεσε να αντεπεξέλθει με πολύ πολύ υψηλές επιδόσεις. Σας είπα, επειδή αγαπάμε την αλήθεια στην δημοσιογραφία που κάνουμε στο The Press Project, σας είπα για τις αδυναμίες μου, για τις λίγες στιγμές που λύγησα, αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η γενική εικόνα, κατά την άποψή μου, η δασκάλα είναι από αυτές που λειτουργούν παιδαγωγικά, δεν λένε «μπράβο, εσύ το κάνεις πολύ καλά, όλοι οι υπόλοιποι περάστε έξω», αυτά τα κανονικά που κάναμε παλιά. Οπότε δεν είναι ότι δέχτηκα κάποιον έπαινο για αυτή μου την καταπληκτική επίδοση στο Aikido, αλλά τέλος πάντων. Όπου, παιδιά, ό,τι τσαμπουκάς χρειαστεί, να ξέρετε είμαι μέσα. Εντάξει, ό,τι όπου χρειαστεί, να πεσήματα αυτά, είμαι ο άνθρωπός σας. Να το πούμε έτσι. Ωραία. Και έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ καλές ειδήσεις και θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ καλές ειδήσεις. Λοιπόν, είμαστε εμείς, εγώ, εσείς που μας ακούτε, εσείς που... Επειδή είδα και το σχόλιο που κάνετε, που έχετε περάσει από 10 ώρες burnout και έρχεστε εδώ στη Φάρμα για να φύτε στα ίσα σας, περιμένοντας να ακούσετε καλές ειδήσεις. Εμείς δεν απογοητεύουμε. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό think tank, Ινστιτούτο είναι, αλλά ξεκινάμε τα λάθη από εδώ. Το Bruegel είναι πρωταθλήτρια στη στήριξη των πολιτών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέει ο Sky. Θανώ. Το λέει... Αν μπορείς, με συγχωρείς. Δεν... Πάτα ένα κουμπί και όποιο είναι. Αν δεν μπει χειροκρότημα, θα μπει Αδώνης Γεωργιάδης. Πάτα το εσύ. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέλφια. Λοιπόν, υπάρχει ένα παρομοιότυπο άρθρο. Έχει δημοσιευτεί σε όλο το φιλοκυβερνητικό τύπο. Μεταξύ και πολύ ίδιες ώρες. Δηλαδή, εκεί στις 12.30 άρχισε να βγαίνει. Το διαβάζω στο Sky. Ίδιο τίτλο μπορείτε να βρείτε στο Εφημερίδα, στο Πρώτο Θέμα, στο Newsit. Γενικά, σε όλα αυτά τα μέσα που μας δικαιολογούν την θέση νούμερο 108 της Ελλάδας. Και ξεκινάμε και διαβάζουμε τώρα. Διαβάστε μαζί μας αυτό το άρθρο για να πανηγυρίσουμε όλοι και όλες μαζί το πώς είμαστε στην πρώτη θέση στη στήριξη των πολιτών. Γιατί να μην είμαστε, ρε Θάνο. 40 δις λέει ότι ξοδέψαμε. Αν το σκεφτείς τώρα, δεν ξέρω αν τα νιώσεις για αυτά τα 40 δις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι λίγα λέει. Ναι. Δηλαδή όπως τα, άμα τα βάλεις κάτω με το ποσοστό του ΑΕΠ, πόσο είναι το ΑΕΠ μας, νομίζω ότι και λίγα λέει που γράφει για 40 δις. Θες να εξηγήσεις εσύ τα... Διαβάζω. Λοιπόν, όπως προκύπτει, η χώρα μας έχει δαπανίσει μέχρι τώρα σε μέτρα στήριξης παραπάνω από το 3,5% του ΑΕΠ, με το κόστος να προσεγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Εσείς ξέρατε ότι το ΑΕΠ της χώρας, το 3,5% του ΑΕΠ είναι 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το ξέρατε, το μάθατε. Με πρόχειρους υπολογισμούς, αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ της χώρας επί Κυριάκου Μητσοτάκη εκτινάχθηκε στο 1-3. Τόσο βγαίνει. 1-3. Ναι, αυτό θα πήρε παιδί μου ότι αυτό είναι ένα λάθος που αν σκεφτεί κανείς λίγο τα στοιχεία... Λέει ότι εδώ, παιδιά, κάτι πάει λάθος. Δεν γίνεται να έχουν εξοδευτεί 40 δις και να είναι το 3, κάτι του ΑΕΠ. Okay, αυτό είναι δεν το... ναι. Και αυτό είναι το αθώο λάθος, με την έννοια ότι okay, έχουν διαβάσει λάθος το γράφημα. Γενικά, η ιστορική εμπειρία λέει ότι όταν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τα γραφήματα διαβάζονται μονίμως λάθος από τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Δεν ξέρω πώς θυμάστε κάτι γραφήματα που το ποσοστό που έλεγε να γίνουν πρόωρες εκλογές ήταν πλειοψηφία, αλλά εμφανιζόταν μικρότερο στο γράφημα αυτό που έλεγε να εκλεγεί ο Σταύρος Δήμας. Πισαμαρά τότε, ωραίες εποχές. Αλλά τέλος πάντων, είναι και ένα ερώτημα του πώς, ξέρω εγώ, πόσο copy-paste. Που δείτε τώρα, παιδιά, δεν είναι 40 δις, τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Bruegel, η Ελλάδα είναι πρώτη σε δαπάνες που δόθηκαν για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Είμαστε όντως πρώτοι. Έχουμε δώσει το 3,7% του ΑΕΠ μας, ένα ποσό 6,8 δισεκατομμυρίων για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Πρώτη είναι η Ελλάδα, δεύτερη είναι η Λιθουανία, τρίτη πολύ πιο κάτω είναι η Ιταλία που δίνει περίπου το 2%. Και προχωράμε. Τελευταία είναι η Δανία. Εν τω μεταξύ είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν δίνει σχεδόν τίποτα. Έχει άλλα δεδομένα εκεί πέρα στη Δανία. Πράσινη ανάπτυξη κλπ. Δεν ξέρω καν αν επηρεάζεται. Δηλαδή έχει δώσει ένα 0,1% του ΑΕΠ της. Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πούμε μπράβο στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και μια δεύτερη. Χρειάζεται να κάνεις κλικ και να διαβάσεις την έρευνα πρώτα απ' όλα. Κάτι το οποίο δεν αρέσει πολύ στο. Το φιλοκυβερνητικό τύπο. Διαβάζοντας την έρευνα, υπάρχει ένα δεύτερο σημείο που καταγράφει αναλυτικά το τι έχει κάνει κάθε χώρα και το τι μέτρο έχει πάρει από διαφορετικούς τύπους μέτρων, που είναι η μείωση των φόρων, βλέπετε το ΦΠΑ, το φόρο στην ενέργεια, οποιοδήποτε είδους φόρου που υπάρχει σε αυτό, κάποιο είδους ρύθμιση των τιμών, βλέπε πλαφόν στη Ιανική, κάποιου είδους ρύθμιση στη Χονδρική, επιδοτήσεις ευάλωτων οικοκυριών, κάποιο είδους ελάφρυνση μέσω κρατικών ή μη κρατικών παρόχων ενέργειας, φόρο στα υπερκέρδη, στήριξη επιχειρήσεων και άλλα που συνήθως είναι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα για ενεργειακή ανεξαρτησία. Διαβάζοντας τα όλα αυτά, αυτό που προκύπτει είναι ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μαζί με το Λουξεμβούργο, ότι πρέπει να συγκρίνεις με το Λουξεμβούργο σε τέτοια ίδια ποιότητα ζωής έχουμε, και τη Δανία, που δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Έχει απλώς δώσει κάποια λεφτά ή μόνο λεφτά κατευθείαν στο τέλος της... όταν βλέπει ο κόσμος το λογαριασμό και παθαίνει... Ταράκουλο, ναι, αυτό που λέμε. Το σοκ που παθαίνει. Υπάρχουν περίπου 20 χώρες έχουν μειώσει τη φορολογία. 10 χώρες έχουν ανακοινώσει κάποιο είδους πλαφόν στις τιμές λιανικής ή χονδρικής, στις 27. 2 ακόμα θα το κάνουν. Το έχουν υποσχεθεί. Αρκετές από αυτές βάζουν φόρο στα υπερκέρδη. Κάποιες άλλες κάνουν αυτά τα λεφτά πάνε σε επενδύσεις για ενεργειακή ανεξαρτησία. Ή ένα ή περισσότερα από αυτά. Δηλαδή υπάρχει το παράδειγμα της Γαλλίας τώρα που έχει τον φιλελεύθερο, τον Μακρόν, να τα έχει πάρει όλα αυτά τα μέτρα. Να έχει ρυθμίσει τις τιμές από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει και εκλογές ο Μακρόν. Ή υπάρχει το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που πήραν την ιβηρική εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους ακόμα περισσότερο, περίπου κατά 40% με βάση την εξαίρεση που πήραν. Υπάρχει όλο αυτό. Οπότε, είναι πολύ. Ναι, έχει τικ. Χονδρικά, αυτό που προκύπτει. Εξηγώ τώρα γιατί. Υπάρχει μια ερώτηση, τι λέμε. Σχολιάζουμε μια είδηση που κυκλοφορεί, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλα τα φιλοκυβερνητικά site, γιατί διανέμεται με ένα non-paper και μετά βουρχημάνε όλοι να πούνε ότι είμαστε πρώτοι στην βοήθεια που παρέχεται στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το σύστημα αυτό που έχει ακολουθηθεί κοστίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς εξακολουθούμε να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, εξακολουθούμε να βλέπουμε την έκπτωση στο λογαριασμό και να συνειδητοποιούμε ότι και αυτό που παραμένει πάλι είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι γύρω μας δεν μπορούν να το αντέξουν, αλλά το σύστημα αυτό που έχει ακολουθηθεί είναι φοβερά κοστοβόρο και έχουμε τώρα τα συγκριτικά στοιχεία που λένε ότι αυτό το σύστημα ρουφάει τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία, τα οποία, όπως είχαμε πει από την αρχή, τα ποσά αυτά δεν πάνε στη δική μας τσέπη, πάνε στις τσέπες των παρόχων. Αυτών των τεσσάρων συμπαθητικών κυρίων που προσπαθούμε να στηρίξουμε τώρα στις δύσκολες μέρες που περνάνε με την ενεργειακή κρίση. Αυτό προκύπτει δηλαδή. Το γεγονός ότι έχουν δοθεί τεράστια ποσά δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να καμαρώνουμε. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να καμαρώνουμε επειδή αυτά τα ποσά έχουν φτάσει στις τσέπες μας, με εξαίρεση τον φίλο εδώ πέρα, τον Ευτύχη, που λέει ότι τάχει στον κήπο του τα 40 δις. Αν αφήσουμε στην άκρη τον Ευτύχη και τα 40 δις που έχει θάψει στον κήπο του, αυτό που προκύπτει είναι ότι έχει ακολουθηθεί ένα σύστημα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ανακουφίζει και βλέπουμε τώρα από τα συγκριτικά ότι είναι τεράστια η επιβάρυνση, η οικονομική για τον προϋπολογισμό. Αυτό τώρα είναι ένας λόγος για να πανηγυρίσει ο φιλοκυβερνητικός τύπος. Είναι πολύ πιθανό ότι θα χρησιμοποιηθεί και ως επιχείρημα από την κυβέρνηση. Δηλαδή, όντως είμαστε πρώτοι. Αυτό δεν λέει κανένας. Δεν είμαστε πρώτοι στη στήριξη των πολιτών. Είμαστε πρώτοι στη στήριξη των παρόχων. Επιβεβαιώνεται ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι πρόκειται για επιδότηση της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, δεν κάνεις τίποτα από όλες τις παρεμβάσεις που θα μπορούσες να κάνεις πριν φτάσουμε στο τέλος της αλυσίδας και πριν έρθει ο λογαριασμός στον πολίτη. Παράλληλα, η αγορά ενέργειας είναι πλήρως, δεν μπορώ να πω ελεύθερη, ανεξέλεγκτη, με το χρηματιστήριο ενέργειας και το ρεύμα να είναι κατά 100% να παίζεται εκεί πέρα στο χρηματιστήριο ενέργειας και γίνεται ένα φοβερό ελληνικό κατόρθωμα πραγματικά. Όλα αυτά τα έβλεπα γιατί θα ανεβάσω και σχετικό άρθρο. Είμαστε, ας πούμε, σήμερα πέμπτη στην τιμή του ρεύματος, όχι στην τιμή της κιλοβατόρα στην αρχή πριν φτάσει στον καταναλωτή, όχι προφόρων μεταφόρων που γράφεται ήδη, όπως θα έλεγε ο Άδωνης Γεργιάδης για τα καύσιμα. Είμαστε πέμπτη στην Ευρώπη στο πιο ακριβό ρεύμα σήμερα. Άλλες φορές είμαστε και πρώτοι. ανεβοκατεβαίνουν αυτά. Και παράλληλα, ξοδεύουμε από τα δημόσια ταμεία και τα περισσότερα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, το μείγμα είναι εκρηκτικό. Είναι το πολύ απλό. Όταν δεν παρεμβαίνεις κατά τη διάρκεια για να ελέγξεις τις τιμές, μετά έρχεσαι και λες: κοίτα πόσα δεις, κοίτα πόσο φιλολαϊκός είμαι. Τα 3,2 από τα 6,8 ανακοινώθηκαν το Μάιο. Είναι αυτά που περιμένουν να δούμε με το Fuel Pass και τις επιδοτήσεις από το επόμενο διάστημα. Πάνω ακριβώς στο σημείο που ο κόσμος σταματάει να πληρώνει. Κάνει η ρύθμιση, αφήνει απλήρωτους του λογαριασμούς. Οπότε τώρα που δεν θα κερδίζουν οι πάροχοι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: μην αγχώνεσαι, το καλύπτω εγώ. Θα ξετινάξω τα δημόσια ταμεία, θα λέω ότι κάνω φιλολαϊκή πολιτική, θα βλέπει ο κόσμος ένα νουμεράκι που θα του θυμίσει πόσο θα ήταν ο λογαριασμός αν δεν επιδοτούσα εγώ ο καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εσύ θα διατηρήσεις τα υπερκέρδη σου. Και για αυτά τα υπερκέρδη, που εντωμεταξύ δεν αναφέρεται καν η πρόθεση της Ελλάδας να φορολογήσει κάποιο 90%, άλλες χώρες το έχουν κάνει ήδη, θα τα βρούμε. Θα βάλουμε 200.000 εκπτώσεις και στο τέλος μπορεί να σας χρωστάμε κιόλας. Εκεί που θα μας πάρετε και το βόδι, εκεί που μας χρωστούσατε. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι σιγά σιγά θα έρθει κάποια στιγμή που θα ζητάμε συγγνώμη από τους παρόχους για το πόσο έχουν στεναχωρηθεί και πιεστεί με όλα αυτά. Αυτό. Και, δηλαδή είναι και μια. Και έχει σημασία, γιατί είναι και ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει τονιστεί πλήρως. Δηλαδή, ως πότε θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την επιδότηση, με αυτές τις επιδοτήσεις της εσχροκέρδειας. Ως πότε θα αντέχουν τα δημόσια ταμεία για να γίνεται αυτή η πολιτική? Μέχρι τις εκλογές? Μέχρι να πάμε, ας πούμε, το φθινόπωρο, δεν ξέρω, σε ένα χρόνο, και να έχουμε εκλογές? Και τι θα παραλάβει η επόμενη κυβέρνηση? Για να έχει ο Μητσοτάκης να λέει: τι να κάνουμε, παιδιά, είχα κρίσεις και έδινα λεφτά. Δεν θέλατε να δώσω λεφτά? Η αντιπολίτευση δεν μου λέγει να δώσω λεφτά? Αυτή είναι η κατάσταση. Από όποια να το πιάσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον να δείτε τη μεθοδολογία, γιατί είναι αναλυτικά το τι έχει κάνει κάθε χώρα. Και επειδή υπάρχει και όλη αυτή η ρητορική και τι να κάναμε, και η κυβέρνηση που περιμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατί το υπεροκεάνιο ΙΕ αργεί να στρίψει, που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός, χώρα με χώρα βλέπεις αναλυτικά με links το τι έχει κάνει. Πώς παρενέβη εδώ, πότε μείωσε αυτό, πότε μείωσε εκείνο. Εν τω μεταξύ, και ένα τελευταίο, είναι ότι οι περισσότερες χώρες το κάναν αυτό έγκαιρα, το φθινόπωρο και το χειμώνα, πριν καν τη ρωσική εισβολή, και εμείς ήρθαμε το Μάιο να δώσουμε τα μισά από αυτά που δίνουμε συνολικά, το μεγαλύτερο πακέτο, αφού είχε ξετιναχθεί ο κόσμος, και να πούμε: κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε, τώρα επιδοτούμε. Και κάπως έτσι είμαστε πρώτοι. Η Βουλγαρία και η Λιθουανία είναι χαρακτηριστικά παράδειγμα, μην λέμε μόνο για τις προηγουμένες, αυτές που θεωρούμε εμείς προηγμένες χώρες. Η Βουλγαρία δεν έχει δώσει καμία επιδότηση στα οικιακά νοικοκυριά, αλλά ας πούμε πάγωσε τις τιμές από το Δεκέμβριο. Η Λιθουανία, που είναι η δεύτερη πίσω από εμάς, τα μισά χρήματα τα έχει δώσει για επενδύσεις για ενεργειακή ανεξαρτησία και έχει υποσχεθεί και πλαφόν. Εμείς εκεί πετάμε χρήματα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, όπως ακριβώς λέγαμε μετά από το περίφημο διάγγελμα Μητσοτάκη τον Μάιο. Αυτά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά με αλλαγή θέματος. Να το πω αυτό το τελευταίο, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μια πολύ καλή ανάρτηση του υποψήφιου διδάκτορα πολιτικών επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αντώνη του Γαλανόπουλου, που εστίασε εκεί πέρα και έβαλε και τις βασικές πληροφορίες, και το κοίταξα και εγώ και άρχισα να το βλέπω περισσότερο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το thepressproject.gr, είναι η φάρμα των ζώων, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Άμα προλάβεις μισή εκπομπή από διακοπή ρεύματος, πληρώνεις πρόστιμο τη ΔΕΗ μου μέσα. Να ξέρετε, να συμπάσχω μετά από εκείνο το 12ωρο, 13ωρο που δεν είχα ρεύμα σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη. Μου είπανε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος 8 με 2,5 ήταν 8 με 10 το βράδυ. Εντάξει, το ρεύμα είναι υπερτιμημένο. Θα μάθεις να λειτουργείς σε συνθήκες κάπως πιο απαιτητικές, Θάνο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το στόμα του. Mm-hmm. Μίλησε. Mm-hmm. Όταν μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντα κάτι καλό θα μας πει, κάτι θα βρει για να μας χαροποιήσει. Mm-hmm. Είπε για την ακρίβεια ότι η κρίση είναι παγκόσμια, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Το «η κρίση είναι παγκόσμια», για να τα καταλαβαίνετε, σας τα μεταφράζω εγώ. «Η κρίση είναι παγκόσμια» σημαίνει «και τι θέλετε να κάνω, ξεφορτωθείτε με». Mm-hmm. Έτσι μεταφράζεται το «η κρίση είναι παγκόσμια». Όταν λέει ο Μητσοτάκης δηλαδή ότι η κρίση είναι παγκόσμια, εννοεί «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Mm-hmm. Συμβαίνει και αλλού, εδώ το έχει ο πολιτισμένος κόσμος, τι θέλετε. Mm-hmm. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία, είδαμε πώς τη στηρίζει, αλλά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τον εθνικό στόχο για έξοδο της χώρας από την επιτήρηση. Δεν είχαμε βγει από την επιτήρηση. Νομίζω ότι είχε τελειώσει αυτό. Είναι στόχος ακόμα. Από την μεταμνημονιακή επιτήρηση. Ναι, Λοιπόν, και είπε ότι το ΕΣΥ θα αποτελεί τον πυλώνα για την παροχή υγείας που θα βασίζεται σε ιδιωτικο-οικονομικό τρόπο λειτουργίας. Παραπαπαμ, παπαμ. Τι καλύτερο να ακούσεις από το ιδιωτικο-οικονομικό τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί όλοι μας έχουμε καταλάβει τι καλά που λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, τι γίνεται με τη φάση με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έχει πλάκα, γιατί πάνε και ρωτάνε τον κόσμο, τι θα έλεγες να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω, μήπως δεν έχει πάει πολύ καλά τώρα με το ρεύμα. Οπότε είναι μια καλή στιγμή για να ρωτήσουμε τον κόσμο. Να σου πω, σκέφτομαι να ιδιωτικοποιήσω και την υγεία. Τι λες, δεν θα είναι πολύ καλύτερες οι υπηρεσίες? Και να βγει, ξέρω εγώ, κάποιος Χατζηδάκης, ας πούμε, και να πει 1 με 2 ευρώ το πολύ θα επιβαρυνθούν οι πολίτες. Στη χειρότερη περίπτωση θα επιβαρυνθούν με 1-2 ευρώ. Όχι, αυτό είναι 1-2 ευρώ, είναι σκρέκας. Χατζηδάκης είναι φτηνότερα. Το φτηνότερα είναι ο. Φτηνότερα είναι ο Χατζηδάκης. Το διαγωνισμό για το αστροπελέκι των προβλέψεων. Θα σου πει λοιπόν ότι αν δεν πέσουν κιόλας οι τιμές, το πολύ να υπάρχει μια πολύ μικρή επιβάρυνση, αλλά θα είναι αγνώριστες οι υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή θα πας τώρα στο. Μην κοιτάς τώρα που είναι βρώμικα τα νοσοκομεία, πας εκεί πέρα. Δεν είναι βαμμένη η τύχη. Μια ιδία είναι, μια συχασιά. Είναι εκεί πέρα, καπνίζουν μπάφους στα υπόγεια. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές εκεί πέρα, ξυπόλοιτοι με τα σαλβάρια, όταν αυτά θα γίνουν ιδιωτικά, τέρμα. Θα γυαλίζει, θα είναι σαν να είσαι ξαφνικά σε ξενοδοχείο πολυτελείας. Απλώς δεν θα είναι για σένα. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος ίσως θα μπορούσε σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η μετάφραση, όπως μεταφράζαμε και πριν, έτσι και τώρα, σε ελεύθερη μετάφραση, ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα πει. Αν έχεις γιατρεύεσαι, αν δεν έχεις ψοφάς. Αυτό mm-hmm. σημαίνει με λίγα λόγια. Και επειδή έχουμε ακόμα αυτό το παράξενο κατάλοιπο των δημοκρατικών διαδικασιών στην λήψη αποφάσεων, ξέρετε, κάτι εκλογές, κάτι τέτοια, είναι ένα ερώτημα. Το λες αυτό στον κόσμο και τι θα καταλάβει ο κόσμος? Ότι θα είναι όλα καλά και θα συνεχίσει να έχει υγειονομική περίθαλψη? Γιατί έχει μια σημασία να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο που τίποτε δεν είναι αυτονόητο, ούτε το δικαίωμα στην περίθαλψη είναι αυτονόητο. Είχε μια ωραία συζήτηση ο Bernie Sanders που μιλούσε με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών που έχουν δομές δημόσιας υγείας και ρωτούσε με μια αφέλεια έτσι, Α, και δηλαδή αρρωσταίνει κανείς και μπορεί να, να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ε. Α, α. Και τι γίνεται, τι κάνει δηλαδή με την, με την ασφάλισή του, με, την, με τη δουλειά του και πόσο θα του στοιχίσει αυτό. Α, δεν του στοιχίζει. Και το λέει αυτό σε μια Αμερική η οποία βεβαίως είναι το όνειρο κάθε Κυριάκου Μητσοτάκη από την άποψη ότι βεβαίως ψοφάς αν δεν έχεις, αν δεν έχεις χρήματα. Οπότε το να σου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν έχει θέμα με τα χρήματα. Δεν έχει. Είναι large. Σου λέει, και τι θα κάνω, θα μου στοιχίσει 200 χιλιάρικα. Θα δανειστώ. Θα δανειστώ 300 και θα ξοδέψω κι άλλα 100 να αγοράσω καινούργιες κουβέρτες αν δεν μ' αρέσουν, ας πούμε. Γιατί ένας άνθρωπος που χρωστάει ένα 300 και δεν υδρώνει, πόσο μπορεί να στεναχωρηθεί, να πιεστεί για τα οικονομικά. Αλλά αυτό που κρίνεται είναι ότι άνθρωποι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν έχουν ανησυχήσει ποτέ για το αν θα έχουν ή δεν έχουν, θα λαμβάνουν αποφάσεις στο όνομα ολόκληρης της κοινωνίας, σύμφωνα με τις οποίες ξαφνικά αυτό που τώρα είναι ένα προσβάσιμο δημόσιο αγαθό, σιγά σιγά θα γίνει ένα είδος πολυτελείας για αυτούς που αντέχουν οικονομικά να το αποκτήσουν. Και αν αυτό μπορεί να συμβεί με την μεταφορά, ας πούμε, είναι κάπως πιο χοντρό όταν θα συμβεί με την ασθένεια, δηλαδή με τον ανθρώπινο πόνο και τον θάνατο. Αλλά κάπως έτσι είναι αυτή η πολιτική και θα χρειαστεί να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν με αυτά που λέμε εμείς τώρα ή μπορεί ο κόσμος και να συμφωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλά, αυτοί που συμφωνούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι γίνεται ένα παράδοξο ότι διαφωνεί η πλειοψηφία, όπως φάνηκε στην έρευνα της Public Issue για τις ιδιωτικοποιήσεις, πλέον με όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά για κάποιο τρόπο έχεις αυτή τη μειοψηφία εκεί πέρα, τσούκου τσούκου και συν 50% μπόνους, συν ψέματα πριν τις εκλογές. Α, εκλεγήκαμε, έχουμε πρόγραμμα, λυπάμαι. Ναι. Έχει εντωμεταξύ ενδιαφέρον το πώς το στήριξε αυτό και το τι είπε πέρα από τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ξεκινάμε με μια κλασική φράση όταν θες να ξεχαρβαλώσεις ένα δημόσιο σύστημα. Κάποιοι θα ξεβολευτούν. Αυτή η αναφορά έχει πάντα κάτι αόριστο, ότι υπάρχουν κάποιοι που τους βολεύει, αλλά τώρα συγκρούομαι με συμφέροντα. Είναι το εντελώς παράδοξο ότι εξυπηρετεί συμφέροντα, αλλά λες ότι τώρα συγκρούεσαι. Σπάς αυγά που σ' αρέσει η αναφορά. Σπάς αυγά στα κεφάλια μας που προσθέτει ο Κωνσταντίνος Πουλής όταν το λέει αυτό. Αλλά πάντα αυτοί είναι κάποιοι. Είναι οι φωτόπουλοι της ΔΕΗ. Θυμάστε ότι στη ΔΕΗ το μεγάλο πρόβλημα με κάπως φτηνότερο ρεύμα δεν ήταν ο Γιώργος ο Στάσης με το ένα χιλιάρικο τη μέρα, αλλά ήταν ο Φωτόπουλος ο συνδικαλιστής. Τώρα είναι ο άλλος με τα 360 χιλιάρικα το χρόνο. Λυπόμαστε. Αυτός δεν είναι πρόβλημα. Και πρέπει να τον ευχαριστούμε. Όχι, αυτός μας κάνει χάρη. Mm-hmm. Αυτός μας κάνει χάρη. Γιατί είναι τέτοια στελεχάρα mm-hmm. που το γεγονός ότι καταδέχεται να πάρει αυτά τα λεφτά από τη ΔΕΗ είναι ουσιαστικά μια παραχώρηση από την αγάπη του για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε οπουδήποτε να πάει και να βγάζει τα τριπλάσια χρήματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και λίγα λέω. Αλλά είστε αχάριστοι. Αυτό συμβαίνει. Το φοβερό είναι ότι πρόκειται για τόσο τεράστια δύναμη του προπαγανδιστικού μηχανισμού που κατορθώνει να πουλάει αυτό το μοντέλο διαχείρισης του πλούτου μέσα στην κοινωνία σε ανθρώπους οι οποίοι θα ζημιωθούν πάρα πολύ πρακτικά από αυτό. Θα ζημιωθούν με εντελώς χειροπιαστούς τρόπους. Και ταυτοχρόνως τους πουλάς, ξέρω εγώ, κάτι πατρίδες, κάτι τέτοια. Ό,τι μπορείς να πεις στον άλλον που να εξηγεί για ποιο λόγο θα πρέπει να παίρνεις χρήματα από την τσέπη του και να τα δίνεις στον Βαρδινογιάννη και τον Λάτσι. Αλλά κάπως έτσι λειτουργεί η πολιτική mm-hmm. και να σας πω και κάτι, λειτουργεί. Αυτό είναι το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Κάπως έτσι γίνεται και γίνεται, το κάνουν, συμβαίνει ήδη. Οπότε, κάπως θα χρειαστεί εμείς να ξαναλέμε αυτά που λέμε, να εξηγούμε τι κρίνεται, τι διακυβεύεται σε κάθε τέτοια συζήτηση και μετά λιγάκι να σταυροκοπιόμαστε, ελπίζοντας εντελώς αόριστα, χωρίς καμία βάση υλική πραγματικότητα ή σε αυτά που βλέπουμε με τα ματάκια μας, ότι κάποια στιγμή και αυτοί που τρώνε τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη μπορεί να πούν και κανένα όχι. Αυτό δεν έχει διαφανεί. Κάποιοι θα ξεβολευτούν λοιπόν, αλλά είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση να περιοδεύει την Ελλάδα και να λέει να μην γίνουν παρεμβάσεις? Έχουμε περάσει ήδη στο άλλο σύμπαν, εκεί που κατοικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτοί που τον ψηφίζουν. Και εκεί, σε αυτό το σύμπαν, όπως οι φοιτητές είναι κατά της βιβλιοθήκης, ας πούμε, περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γιάννης Βαρουφάκης και πηγαίνουν να πούμε και λέει: εδώ δεν θέλω νοσοκομείο και εδώ δεν θέλω νοσοκομείο. Να μην γίνει τίποτα. Αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Περιοδεύει την Ελλάδα και ζητάει να μην γίνουν παρεμβάσεις. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Προχωράμε. Έχω δει ένα πιλωτικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Θα δούμε πού χρειάζεται να δημιουργήσουμε καινούργια νοσοκομεία. Είμαστε φιδωλοί στις εξαγγελίες. Καλά. Έρχονται και εκλογές. Στην ΚΟ εξαγγείλαμε νοσοκομείο. Οπα. Επειδή το νησί δέχεται 1 εκατομμύριο τουρίστες. Αν δεν υπήρχαν τουρίστες, οι κάτοικοι της ΚΟ. Κρίμα. Έχουν πολλούς τουρίστες, οπότε εκεί υπάρχουν τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, εκεί θα μπορεί να πληρώνει ο τουρίστας. Πώς είναι με τα καύσιμα που δεν μειώνουμε τους φόρους για να πληρώνουν οι τουρίστες τα χάπατα. Και εντάξει, υπάρχουν και οι Έλληνες σε αυτή τη χώρα. Οι πολίτες αυτής της χώρας, ακούστηκε πιο διαφορετικό. Οι πολίτες αυτής της χώρας, οι υπήκοοι. Αλλά δεν μας νοιάζουν αυτοί. Τους έχουμε εδώ πέρα να δουλεύουν. Έχουμε δώσει πρόσθετα κίνητρα για τις ειδικότητες. Οι ειδικότητες που προκυρήσονται πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της χώρας. Πρέπει να δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις. Καλά, έχουμε περάσει έκθεση ιδεών εδώ πέρα. Καλά, δεν ξέρω. Μπορεί να. Ίσως να το συζητήσει κανείς με ανθρώπους που κατανοούν εδώ πέρα την. Τη μετάφραση αυτού που λέγεται, το να συμβαδίζουμε τις ανάγκες της χώρας και να δίνουμε κατευθύνσεις, μπορεί να είναι και μια παρέμβαση, η οποία να μην είναι τόσο αθώα. Διαχρονικό δηλαδή, πρόβλημα και η στελέχωση των νησιών. Εντάξει, όταν γίνεις πρωθυπουργός να το λύσεις. Πήγαινε στο καλό μετά που λέει ρε Θάνο για τον ιδιωτικό τομέα. Λέει κάτι πολύ ωραίο για τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας στήριξε το δημόσιο σύστημα όταν υπήρχε ανάγκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στις δύσκολες μέρες δεν υπήρχε κρεβάτι που δεν αξιοποιήθηκε. Τον κακό του το φλάρο. Αδιανόητο δεν είναι αυτό. Θυμάστε τι λέγαμε για τον. Υπάρχει μόνο στην έκφραση τον κακό σου το φλάρο. Ναι, αλλά τι. Είναι ένα εξάρτημα σαν το μπουζί που έχει στην άκρη φτερά, το χρησιμοποιείς στο ποδήλατο και τρώγεται κιόλας. Αλλά αν είναι, είναι κακός ο φλάρος, φέρνει τεράστια κακοτυχία. Δεν ξέρω, Θάνο. Η σύντομη απάντηση. Συγγνώμη. Τεζάβι, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Έχουμε κάνει συζήτηση για άλλη λέξη. Κάτι με τη. Σαν φτιάρι, σαν τσάπα. Τι ήτανε? Σε αγροτική παραγωγή. Τι είναι το τάδε? Που είναι κάτι που κλαδεύει στη γη, ας πούμε, που φτιαρίζει. Αλλά ήταν μια άλλη έννοια. Το δικριάνι που μας στέλνανε μετά. Τα δικριάνια. Κάτι όχι, τέτοιο. Ναι, κάποιο συνώνυμο ήταν. Ναι, τέλος πάντων, αν μπορείτε, αν κάποιος έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορεί να βοηθήσει, ή λεξικό αν έχει σπίτι του, θα μας ήταν πάρα πολύ πολύτιμη η συμβολή σας, το Twitter. Α, λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε για τον ιδιωτικό τομέα, τότε που ο ιδιωτικός τομέας ήταν έτοιμος να προτάξει τα στήθη του και να μπει μπροστά για την αντιμετώπιση της πανδημίας αρκεί να μην ήσουν άρρωστος. Θυμάστε τις προϋποθέσεις που λέγανε ότι ουσιαστικά έπρεπε να μην κινδυνεύεις με επιδείνωση, δηλαδή ότι θα αναλάμβαναν περιστατικά μόνο υπό τον όρο ότι θα είχαν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη φάση της εξόδου. Δηλαδή δεν θα έλεγες ότι ο ιδιωτικός τομέας έβαλε πλάτη. Θα έλεγες μάλλον ότι ο ιδιωτικός τομέας κερδοσκόπησε πέρα από κάθε όριο που μπορεί να διανοηθεί κανείς μέσα στην πανδημία. Με όλα τα τεστάκια που τους χάρισε το κράτος. Τι έγινε, Θάνο, σε βλέπω να σχολιάζω την αναφορά μου που κλαδεύει στη γη. Εντάξει. Ίσως ήταν λίγο άστοχη. Εντάξει. Ναι. Καταλάβατε τι εννοώ. Πώς φαίνεται το παιδί της πόλης. Είμαστε αγρότες εδώ πέρα. Και παιδί. Έχουμε κάνει και για τα μέτρα και τα σταθμά. Δεν ξέραμε τι είναι τα σταθμά. Που είναι μόνο πληθυντικός και. Αυτό το είχα κοιτάξει κάποια στιγμή. Γιατί υπήρχε αυτό το. Υπάρχει αυτό το διεθνές κέντρο. Διακοσμητικό Καμινάδα είναι ο Φλάρος. Συγγνώμη, γίνονται παρενθέσεις. Ζητάμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Θα επανέλθουμε στην ιδιωτική οικία. Διακοσμητικό Καμινάδα είναι ο Φλάρος. Τώρα, όπως βγήκε η έκφραση, δεν ξέρω. Λένε ότι όταν ο καπνός δεν έβγαινε όπως έπρεπε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Φλάρος είχε στραβώσει, ήταν κακός. Είναι καλό και για σήμα εκπομπής. Ο κακός Φλάρος. Με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Εντάξει τώρα, όνομα τάρα που έχουμε βρει δεν αλλάζει. Είστε από τη... Μετά από πόση διανοητική προσπάθεια βγήκε το φάρμα των ζώων. Ναι. Πόσο αλκοόλ... Τι είχαμε πιει, δεν το ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, οπότε αυτό με τον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε, αξίζει λιγάκι να το θυμάται κανείς, γιατί είναι μια καλή περίπτωση για να μελετήσει πώς ακριβώς συμπεριφέρεται ο ιδιωτικός τομέας. Το ρίσκο δεν το αναλαμβάνουν. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και όταν υπάρχει και μια ευκαιρία για πλουτισμό, όπως είναι μια κρίση, το κράτος βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τους για να διευκολύνει την εσχροκέρδεια. Γιατί το κράτος διευκόλυνε την εσχροκέρδεια. Θυμόμαστε και την περίφημη επίταξη με τι όρους είχε γίνει και με τι οικονομικό αντίτιμο. Και θυμόμαστε και πώς χειρίστηκε το θέμα των τεστ το κράτος, που δεν μερίμνησε από την αρχή της κρίσης για να υπάρχει σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, με αποτέλεσμα τα τεστ να αφήνονται στις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες προφανώς πλουτίσανε μια χαρά από το εμπόριο αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι περίπου το τι συμβαίνει με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στη χώρα μας και τι συμβαίνει στο μυαλό του Μητσοτάκη για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στην χώρα μας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, εντάξει, όταν θες να εξυπηρετήσεις συμφέροντα, δεν μπορείς να βασιστείς στην πραγματικότητα, πρέπει να βασιστείς σε συμφέροντα. Γιατί και για τη ΔΕΗ το ίδιο πράγμα έγινε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να. Δεν υπήρχε κάποιο παράδειγμα όπου ιδιωτικοποιήθηκε η αγορά ενέργειας και πέσαν οι τιμές. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο παράδειγμα με τα δημόσια αγαθά. Το ζήτημα είναι με το. Και δεν είναι μόνο τα νοσήλια, ας πούμε, όλο αυτό με τον ιδιωτικό τομέα. Όταν ο Κικίλιας έλεγε ότι δεν θα χρειαστείτε στις ιδιωτικές κλινικές κλπ. Το ζήτημα είναι ότι είχαμε και τα PCR, είχαμε και τα τεστ, είχαμε, θυμάσαι, ας πούμε, Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε για τα κυπριακά τεστ που είναι λατωματικά και κοντέψαμε να έχουμε διπλωματικό επεισόδιο με την Κύπρο. Έλειπε. Τότε που είχε πει ότι είναι κάτι κινέζικα. Θα μπορούσαμε να έχουμε και με την Κίνα, ας πούμε. Γιατί όχι. Και μετά έλεγε, εγώ δεν το είπα ποτέ. Και είχαμε όλο εκείνο το πράγμα με τα εξιντάρια και που πλήρωνες για τα PCR, γιατί απαιτούνται τα PCR και δεν έκανε το Rapid. Και ήταν και για τους ειδικά στους ανεμβολίαστους που δεν δίναν τζάμπα, γιατί ανεμβολίαστη, μία ρή σε εισαγωγικά. Αυτά θυμόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πώς πήγε αυτό. Ήταν ο πυλώνας, γιατί να μην το πούμε και ανάποδα. Το ΕΣΥ ήταν εκεί, λίγο ψηλοστήριξε, αλλά ο πυλώνας όταν ήρθαν τα δύσκολα ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Σωστά. Εντάξει. Τα στοιχήματα για το μέλλον. Προχωράμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τα στοιχήματα σε ό,τι αφορά το μέλλον του τομέα της υγείας. Τα οποία είναι πρόληψη. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για μαστογραφία άνω των 50. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η χειδαιότητα με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, θέλω να πω εγώ. Είναι η τρίτη φορά που το εξαγγέλει. Το έχει εξαγγείλει δύο φορές στη Βουλή. Κάθε χρόνο στην ημέρα της, στην Παγκόσμια ημέρα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Κάθε χρόνο το κάνει αυτό για ένα πρόγραμμα που ήδη υπάρχει και για το οποίο είχε βοηθήσει η Φόφη Γεννηματά και έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν έχουμε εξηγήσει ποτέ πώς θα είναι καλύτερο αυτό το πρόγραμμα. Και το είχε παραδεχθεί έχοντας κάνει τις σχετικές κινήσεις και έχοντας καταθέσει το σχετικό αίτημα τότε στον Ανδρέα Ξανθό η κυρία Γεννηματά, ότι είχε βοηθήσει, το είχε κάνει πράξη ο Ξανθός. Υπάρχει ομιλία της στη Βουλή και ο άλλος έρχεται και σου λέει: θα κάνω ένα πρόγραμμα, το ονομάζω Φόφη Γεννηματά, είναι για δωρεάν μαστογραφίες άνω των 50. Και του λες: ισχύει, άνθρωπέ μου, αυτό το πράγμα? Πες μου, θα το επεκτείνεις? Μακάρι. Οριζόντιες πολιτικές δημόσιας υγείας, κάπνισμα αλκοόλ, άσκηση σωματικό βάρος, ποιοτική διατροφή, ψυχική υγεία που είναι βόμβα ειδικά για τους εφήβους. Σε αυτά δεν διαφωνούμε, απλώς φαντάζομαι ότι ο Μητσοτάκης το κάνει περισσότερο ως life coaching παρά στο τέτοιο. Πρωτοβάθμια με τον προσωπικό γιατρό, λιγότερο κόσμο στα νοσοκομεία. Δευτεροβάθμια νέο νοσοκομιακό χάρτη, κλείνουμε νοσοκομεία, ανοίγουμε μεγαλύτερα, γιατί τι θέλετε σε κάθε σπίτι και νοσοκομείο, και ψηφιακή υγεία. Και κλείνοντας, με πυρκαγιά στη βούλα, γιατί αυτό είναι το μισάωρο της κυβέρνησης. Θανώ, το κομμάτι αυτό τώρα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας και κάπνισμα αλκοόλ, άσκηση σωματικό βάρος, ποιοτική διατροφή, που είναι βόμβα για τους εφήβους, δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι και πώς θα λειτουργήσει, γιατί είναι λίγο καμπανάκια ατομικής ευθύνης όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση να είναι μια μικρή ανατριχίλα, ένα μικρό σοκ αυτά που υπονοούνται, γιατί υπάρχει ένα επιχείρημα που συνδέει την νόσο με την ατομική ευθύνη, το οποίο αρχίσαμε να το ακούμε, αρχίσαμε να εκπαιδευόμαστε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης μέσα στην πανδημία. Οι ανεμβολίαστοι, αυτοί που δεν φοράνε τις μάσκες, αυτοί που φοράνε τη μάσκα έξω από την, έχουν τη μητούλα έξω από τη μάσκα ή δεν ξέρω τι άλλο, όλοι αυτοί που βγήκανε βόλτα στα πάρκα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο επέδειξαν ανευθυνότητα και που ορίστε θα πάνε μετά να μας πάρουν να κρατήσουν θέση σε μεθ. Οπότε ναι, υπάρχει μια ανησυχία όταν λέγονται όλα αυτά, γιατί χτυπάει πάντοτε ένα καμπανάκι υποτιθέμενης ευθύνης που να συνδέει την νοσηλεία και την κάλυψη, την υγειονομική, με αυτό τον δείκτη ατομικής ευθύνης. Να λοιπόν, πούμε εντωμεταξύ ότι π.χ. για την ψάχναμε την υπουργό, την υφυπουργό υγείας, την Ζωή Ράπτη, για τις δομές ψυχικής υγείας. Είχε κάνει ένα ρεπορτάζ η Γεωργία Κρυεμπάρδη, που ήταν σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής με θέμα σύγχρονες πολιτικές για τη στήριξη της γυναίκας. Πήγε η Γεωργία εκεί πέρα, προσπαθούσε να κάνει μία ερώτηση στην κυρία Ράπτη, δεν γινότανε. Της την έλεγαν κιόλας εκεί τα στελέχη, οι οπαδοί, οι χειροκροτητές. Προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε τι θα είναι αυτές οι πολιτικές και πόσο είναι, και να πάρουμε διευκρίνηση για το τι έχει γίνει για την ψυχική υγεία. Δεν θέλουν να απαντήσουν, θέλουν να τα λένε σε προστατευμένα περιβάλλοντα. Υπάρχει λοιπόν το ρεπορτάζ, ακριβοθόρητη υφυπουργός υγείας που πάνε να απαντήσει σε δημοσιογράφο ήταν. Λοιπόν, 6 και 1 πρώτο λεπτό. Τελειώσουμε με κάτι για το φλάρο. Λοιπόν, με τι. Αυτό με το τραγούδι. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει, μέσα στα καρτάρτια πετούν οι φλάροι. Αυτό. Κοιτάς κάτι σαν να εξερευνάς. Ο φλάρος είναι ένα πύλινο δοχείο που βάζουν συνήθως στα νησιά. Σύφνο, σέριφο κλπ. Αντί για καμινάδα πάνω από τη στέγη. Εδώ μαθαίνουμε ότι είναι αντί για καμινάδα, όχι μέσα στην καμινάδα. Όχι εξάρτημα της καμινάδας. Μάλιστα. Θάνο, έχεις δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παίρνει ένα χαρτάκι εκεί πέρα από τον Πορτοσάλτε? Όχι, δίνει χαρτάκι στον Πορτοσάλτε για τις ερωτήσεις. Αυτό ξέρεις σε τι χρησιμεύει? Σε τι? Για να μην ρωτάς τον άλλο τι είναι ο φλάρος άμα δεν ξέρει. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, δίνουμε το χαρτάκι αυτό με τις ερωτήσεις, προκειμένου να μην χρειάζεται να έρθουμε στη δύσκολη θέση εγώ να πω ότι δεν ξέρω τι είναι ο φλάρος και μετά να αρχίσουν οι άλλοι με τα χωριά τους εκεί πέρα και την λαογραφία του φλάρου. Το φκούλι είχαμε ψάξει επίσης. Α, μπράβο, ναι. Μπράβο, ρε Νάντια. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, έχουμε ψάξει το φκούλι, τον φλάρο, και άλλα δύο που γράψανε στο chat. Είναι μια ενότητα της εκπομπής. Τα σταθμά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ασχολείται κυρίως με τον αθλητισμό και τα γλωσσικά ζητήματα. Έχουμε μία λέξη το εξάμηνο, την οποία εισηγούμαστε για να χρησιμοποιείτε συχνότερα από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Την λανσάρουμε, σας αφήνουμε να κάνετε κάποια πρόχειρη έρευνα και στη συνέχεια φροντίζουμε η λέξη αυτή να επανέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε σιγά σιγά, με δύο λέξεις το χρόνο, αν προσθέτει κανείς το λεξιλόγιο από τη Φάρμα των Ζώων, θα μεταμορφωθείτε, θα μιλάτε στα parties και θα σας λένε: «Μα τι ωραίο λεξιλόγιο, μήπως παρακολουθείς τη Φάρμα των Ζώων?» Να είστε καλά, καλό απόγευμα, αύριο πάλι εδώ. Και έχουμε και μια εκδήλωση, 6 ώρα, που ξεκινάει όπου να είναι όλα πάνε καλά. Είναι από την ανοιχτή συνέλευση ενάντια στα πούσπαξ και τη συνοριακή βία. Πραγματοποιείται στο αυτοδιαχειριζόμενο κηλικείο νομικής σχολή. μιλάνε επιζήσασες, επιζήσαντες από επαναπρόθεση και βία στα σύνορα της Ελλάδας. Μιλάει η Πάρευνη, για την οποία στην υπόθεση την είχαμε αναδείξει, Ιρανή προσφύγησα, μέλος του πολιτιστικού κέντρου του Κουρδιστάν της Αθήνας, ο κοινωνικός χώρος Μπίνιο από τη Λέσβο, η ανοιχτή συνέλευση Σάμου, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος ο διασώστης και ο δικηγόρος ο Δημήτρης Χούλης. Θα μεταδοθεί από το The Press Project. Και η νεκταρία. Ζωντανά. Όχι, δεν είναι η νεκταρία σε αυτό. Α, με συγχωρείς, έχω ένα λάθος. Και με ρεπορτάζ στη συνέχεια.